Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка пятая. Паўлік забіў Стасіка. Гэтая навіна ў мяне выклікала шок. Пра што можна так горача спрачацца, каб у выніку забіць апанента, прычым брата блізнюка? І чаму слабейшы, ціхмянейшы Паўлік забіў мацнейшага, балагурыстага Стасіка? Для мяне гэта неверагодная загадка, ніхто нічога не патлумачыў, мае бацькі толькі паціскалі плячыма, маўляў, ведаем толькі тое, што ведаем. І ўсе нашы супольныя канцэрты ў дзіцячай музычнай сталоўцы, і рыбалкі, і футбол, і дваровыя гульні адразу набылі іншы колер і смак. Колер смутку, смак жальбы, смак трызны. Мая мама кажа, усё з-за гарэлкі, але гарэлку п'юць мільёны людзей, далёка не ўсе з іх забойцы. Што гэта было? Ці быў той шлях, якім ішлі браты-блізнюкі, шлях наканавання? Шлях, якім калісьці нібыта мы ішлі побач, але яны ўвесь час сыходзілі, а я ўвесь час вяртаўся сярод небяспечных вышэзных дамоў элеватараў. Гэтую дарогу вяртання памятаю па сёння да драбніц, галоўнае дайсці да мастка праз раку. Цяпер я ведаў, што ў гэтым месцы, шчыльна захутаны водрасцямі, ляжаў Ленін майго дзяцінства. Рука, якой ён указваў дарогу ў лепшы свет, даўно адламілася і сплыла ў чорнае мора. Ленін, захутаны ў водарасці, як егіпецкая мумія, цяпер не мог мяне бачыць. Магчыма, ён чуў мае крокі па мастку, але паспрабуй скрануцца, калі ты шчыльна захутаная мумія. Цяпер, недзе побач з Леніным, для мяне ляжалі і Стасік з Паўлікам. Паўліка пасадзілі ў турму, там ён захварэў на сухоты, па амністы выйшаў і неўзабаве памёр у бацькоўскай кватэры. Адзін, без бацькоў, якія на той час ужо адышлі ў лепшы свет, без брата-блізнюка, без Леніна. Мне падавалася, што менавіта Ленін вінаваты ў гэтай трагедыі, той самы, які ўсё нашае дзяцінства і юнацтва паказваў на сталоўку з бадзёрымі трункамі. Канешне, лёгка ўсё спісаць на Леніна, але я яму ўсё адно не дарую. Ні свайго сябра Дзімыча, ні многіх іншых сяброў дзяцінства, і не дарую Паўліка са Стасікам. Ніколі. Пазней мне некалькі разоў снілася, як сава пераследуе крумкача. Гэта было добра зробленае відэа, верагодна з удзелам кампутарнай графікі, з вялікімі відэаплянамі і вачыма птушак на ўвесь экран. Я ўсё больш схіляўся да думкі, што сава можа быць добрай паляўнічай птушкай, штосьці на ўзор сокалаў і беркутаў, якіх раней выкарыстоўвалі для палявання. Толькі гэтае паляванне мусіць быць зусім не на дзічыну. А на каго, спытаеце вы, на штосьці эзатэрычнае і містычнае, на д'яблаву сілу, напрыклад. Уяўляю, як вялізны пугач сядзіць у мяне на плячы, па-савінаму мружыць вочы і прыслухоўваецца, і мы разам з ім выпраўляемся ў цямрэчу начы на паляванне. Адразу ў маёй свядомасці ўзнікаюць гэтыя элеватары з цёмнымі вокнамі. Цяпер мне не так страшна, я нават пачуваюся героем з мітаў Элады. Але тут пугач нахіляецца ў сутыч да майго вуха і нейкім механічным голасам, якім гаворыць уваходныя дзверы ў пад'езд шматпавярховіка, скрыгоча. Галоўнае – не даць сябе напужаць. Затым вялізная птушка адштурхнулася ад майго пляча і паляцела праз дзвіну ў бок вострава. Некалькі хвілінаў мне здавалася, што я чуў свіст яе магутных крылаў. Жанчына ўвайшла ў хату, зрабіла колькі крокаў у папярэднім пакоі і неяк прыгнечана вымавіла. «О, у вас тут як у склепе». «У сэнсе?» – перапытала яе Тацяна. «Не ў тым склепе, дзе захоўваюць бульбу, а ў тым склепе, дзе нябожчыкі». Тацяна перасмыкнула плячыма і нічога не адказала. Яшчэ ўчора ўсё гэта здавалася ёй нейкім танным шарлатанствам, але сёння было не да скепсісу і жарту. «Дык вы купілі свечкі, як я прасіла?» – спытала жанчына. «Так, вось яны адмыслова хадзіла ўчора ў спасаю ў Фрасінняўскі манастыр. Таццяна працягнула жанчыне пучок свечак, тая ўзяла яго, выбрала адну свечку, іншая паклала на стол, дастала з кішэні свайго цёмна-зялёнага плашча запалкі і пачала падпальваць свечку. На здзіўленне Таццяны, як толькі свечка загарэлася, пайшоў густы чорны дым. «Ну вось, бачыце, якія тут праблемы?» сказала жанчына, нібыта праводзіла якісьці вопыт па хіміі і тлумачыла яго першыя вынікі. Як я вам ужо казала, у гэтым доме раней жыла кабета, якая мела такія ж здольнасці, як і я. Яна тут і засталася. Яна па-ранейшаму лічыць сябе гаспадыняй дому, і ўсе людзі, якія тут пасяляюцца, для яе ворагі. І нашая задача сёння яе адсюль выправадзіць. Жанчына зрабіла колькі крокаў і зайшла ў невялічкі пакой, дзверы ў які месціліся злева. Адтуль загучаў яе ўпэўнены, нават крыху ваяўнічы голас. Яна штосьці хутка-хутка прагаворвала, часам вельмі неразборліва, але асобныя пачутыя словы падказвалі Таццяне, што жанчына чытала нейкую малітву. Дзеянне доўжылася каля гадзіны. За гэты час жанчына спаліла некалькі свечак і абышла ўсе пакоі дома. Было бачна, што выгнанне далося ёй няпроста. На яе твары чыталася стомленасць. Жанчына прысела на адно з крэсел, якія атачалі стол у пярэднім пакоі, і рухам рукі прапанавала сесці побач Таццяне. «Што магла, я зрабіла. Думаю, у мяне ўсё атрымалася. Толькі вось што, тая бабця, якая замінала вам тут гаспадарыць, любіла глядзецца вунь у тое люстэрка». І жанчына паказала пальцам на вялікае прастакутнае люстэрка, якое вісела ў пакойчыку злева. «Яго трэба завесіць цёмнай матэрыяй, зняць, занесці на сметнік і там разбіць. Гэта трэба зрабіць абавязкова. Зразумелі?» «Па-настаўніцку», калі пытанне патрабуе абавязковага адказу, спытала жанчына. «Зразумела», – разгублена адказала Таццяна. «І не бойцеся, цяпер павінна быць усё нармальна. Калі што здарыцца незвычайнага, паведаміце мне». Жанчына ўстала з крэсла, яна яшчэ раз агледзелася вакол, нібыта хацела спраўдзіць, ці не забылася чагосьці. На яе твары ўзнікла пытанне, яна памкнулася штосьці сказаць, але, відаць, перадумала. «Ну, тады да пабачэння. Поспеху вам!» Жанчына адчыніла дзверы. «Да пабачэння!» Ці то з палёгкай, ці то з удзячнасцю гукнула ўслед Таццяна. Жанчына зрабіла колькі крокаў і затрымалася на верандзе, павярнулася тварам да Таццяны і прамовіла. «Ведаеце, вам нехта тут дапамагаў, хтосьці вельмі моцны. І тая бабця нічога не магла вам зрабіць, толькі злавалася. Але я не ведаю, хто гэта. Магчыма, ваш які продык, і гэта для вас сёння самая добрая навіна». І жанчына пашыбавала ў бок весніц, Таццяна на невялікай адлегласці пакрочыла следам. З будкі выскачыў жуль і для прыліку падаў голас. Пабачыўшы, што на яго ніхто не звяртае ўвагі, змоўкнуў, ён пракудліва змружыў вочы і нібыта пасміхнуўся. Жанчына адчыніла металічныя весніцы і выйшла за межы сядзібы. Тут яна зноў затрымалася і паглядзела ў бок дзвіны. Злева, бліжэй да сутокаў, палаты і дзвіны, мірна пасвіліся чатыры казы. Іх гаспадыні не было бачна, над дзвіной лёталі некалькі кірляў. Яны час ад часу пікіравалі ваду, то бок рыбачылі сваім традыцыйным метадам. І тут нечакана выбухнула гучнае сакатанне сарокі, якая ўвесь гэты час сядзела недзе ў глыбіні галін вышэзнай грушы. І жанчына, і Таццяна сінхронна здрыгануліся. Жанчына ўзняла голову на грушу, затым зноў паглядзела на дзвіну, штосьці яна хацела там убачыць. «Да, яшчэ, ледзь не забылася», прамовіла жанчына, звяртаючыся да Таццяны. «Выкіньце ў раку той амулет, які вы знайшлі на градах. Ён вам не належыць. Вярніце яго гаспадару». І паспешлівым крокам пашыбавала ў бок галоўнай вуліцы за палоццем.